די-ג'יי גיא סלמה מארח את די-ג'יי אפרת לרגל צאת האוסף החדש סטארדאסט מבית מונסטון. We'll be right back.

Anybody out there? Copy W9GFO, K4WLD here. Where are you, K4WLD? Come back. Thank you. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את די-ג'יי אפרת לרגל סט האוסף החדש סטארדאסט מבית מונסטון. 69 Escape. Trance on air.

חברה שלך. We'll be right back. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את די-ג'יי אפרת לרגל צאת האוסף החדש סטארדאסט מבית מונסטון.